NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Uit Oekraïense havens zijn weer 3 schepen met graan vertrokken. Het is de 2e dag dat schepen vertrekken, ook al heeft Rusland de graandeal opgeschort. De Russen zijn kwaad over een droneaanval op de Russische marinebasis in de stad Sebastopol op de Krim. Op een pluiveebedrijf in Ospol vlakbij Weert is vogelgriep vastgesteld. 94.000 hennen worden afgemaakt. Binnen 3 kilometer afstand liggen nog 26 pluimveebedrijven die intensief zullen worden gemonitord, zo meldt het ministerie van Landbouw. Het kabinet haalt 12 Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen uit Syrië naar Nederland. De vrouwen die worden verdacht van terroristische misdrijven worden na aankomst in Nederland aangehouden en berecht. De kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. In Griekenland wordt gezocht naar tientallen migranten die op een boot zaten die vanochtend zonk tussen de eilanden Evia en Andros in het midden van de Egeïsche Zee. 9 mannen zijn gered. Zij zaten op een onbewoond rotseilandje. De gezonken boot was vertrokken vanuit Izmir naar Turkije. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Een speciale uitzending vandaag in het kader van de NPO Radio 1 Klimaatstudio. Live vanuit de Green Village van de TU in Delft. Ja, want hier worden de ingenieurs van de toekomst opgeleid. Zij zijn het die met slimme oplossingen moeten komen om met de gevolgen van de opwarming van de aarde om te gaan. We gaan het hebben over de overstromingen in Limburg vorige zomer. En ja, daar heeft het buitenland van alles mee te maken. Maar ook ondergrondse bossen in Afrika. Kan dat continent weer groen worden zonder bomen te planten? Het is 2:30. Tijd voor Buitenland. We zijn in Delft. Je weet het vast nog, 1,5 jaar geleden waren er die grote overstromingen in Nederland, België, Duitsland en andere Europese landen. Goedenavond. Limburg maakte zich vandaag op voor wateroverlast. Die dijkwacht in Nederlandse Broekheusen, noordelijk van Venlo. The only country affected, Belgium, the Netherlands and France. Hier achter, daar is de rivier de Kleine Geul. Hij is compleet buiten zijn oevers getreden. The Netherlands and Luxembourg have been hit hard. Some regions flood of death has affected Germany, Belgium, the Netherlands. In de Nederlanden drohen weitere dammen te breken. Verzoeken overspoeld. Ze helpen vooral nog mensen die vastzitten of van wie de kelder is volgelopen. Nederland ging door het oog van de naald, zou je kunnen zeggen. Er was veel wateroverlast en schade, vooral in Limburg. Maar in België en Duitsland vielen tientallen doden. En afgelopen zomer zagen we juist weer enorme droogte en dus lage waterstanden in heel Europa. Hoe kunnen we bij die extremen onze waterhuishouding nou het beste organiseren? Bij mij aan tafel, hier in de Green Village, 2 wetenschappers die zoeken naar concrete oplossingen. Martine Rutten, gespecialiseerd hier aan de TU Delft in watermanagement en klimaatadaptatie. En student waterbouwkunde Sebastian Hartging. Welkom, allebei. Ja, daar mag voor geklapt worden, Martine. Martine Rutte, jij doet dus samen met studenten, onder andere met Sebastian, onderzoek hier aan de TU. Ook naar die grote overstromingen in Limburg, zomer 2021. Roermond, Valkenburg stonden onder water. Ik dacht, zeg ik heel gemeen, dat Nederland zo goed was in waterbeheer. Wat ging er toen met die overstromingen mis? Nou, er viel een ongekende hoeveelheid neerslag, vooral in België en Duitsland. Maar water houdt geen rekening met grenzen. Dus een groot deel van dat water kwam richting Valkenburg, Meers, Roermond. En zorgde daar voor overstromingen. En ja, we zagen dat niet op tijd aankomen. We? Als in de hele grensregio niet? Of zat er iemand in het bijzonder niet op te letten? Nee, zo zou je zou kunnen zeggen we. Echt, dat we voor ons, voor veel wetenschappers en ook voor de mensen bij de waterschappen was het een onverwachte gebeurtenis. Maar je zegt dus, het punt is, de regen viel eigenlijk vooral over de grens in België. Ja, bijvoorbeeld in de Geul, dus het gebied waar Valkenburg ook in ligt. Daar viel het grootste deel van de neerslag viel in België. En ook het percentage neerslag dat tot afstroming kwam was ook groter in België. Maar uiteindelijk wat wil dat zeggen, het percentage neerslag dat tot afstroming kwam? Ja, dus als er 100 mm neerslag komt, dan als er dan 80% in de rivier landt, dan zeg ik ja, 80 mm. En dat aandeel was groter in België dan in Nederland. Nederland. Maar omdat Valkenburg de bottleneck is eigenlijk in het stroomgebied, leidt het daar vooral tot problemen, schade en gelukkig geen slachtoffers. Dus we stellen vast, het is een grensoverschrijdend probleem. Maar in dat specifieke geval hadden wij dus in Nederland eigenlijk de grootste overlast. Ja. Sebastian, even naar jou. Jij bent masterstudent, onderzoekt vooral het stroomgebied van de Roer, weer een andere rivier. Jij was gisteren nog met Martine en andere studenten in Roermond op bezoek bij het waterschap daar. Vertel eens, waarom ben jij zo gegrepen door dit vraagstuk? Ja, het begon een tijdje terug dat ik een presentatie over zag. En ik was op zoek naar een onderwerp om op af te studeren. En toen greep het gelijk mijn aandacht voor de impact die het had, maar ook dat ik zag dat er veel slimme mensen, als professoren waar ik tegenop kijk, ermee bezig waren. En toen dacht ik van, het lijkt me heel gaaf om daar deel van uit te maken van dat onderzoek. En er was een probleem toen rondom de Roer bij die overstromingen, dat bijvoorbeeld metingen, als we het hebben over grensoverschrijdend samenwerken, nog niet helemaal in dezelfde taal gebeuren. Hè? Daar hou jij je met name mee bezig. Wat was het probleem? Ja, klopt. Want het stroomgebied van de Roer is voor een groot deel in Duitsland en ook een klein deel in België en in Nederland. En we hebben het KNMI heeft een hele mooie radarstation staan die metingen doen van neerslag, voorspellingen maken. Duitsland heeft die ook. Maar ja, dan is de vraag, hoe kan je die met elkaar combineren? Want het gebied valt precies tussen al die plekken eigenlijk. En dat ben jij dus voor ons aan het oplossen, hè? Dat die systemen beter met elkaar gaan praten. Komen we zo nog even, Sebastian? Ik wil even bij de problemen blijven van toen, Martine. Het ontbrak namelijk, begreep ik ook, aan een goed waarschuwingssysteem. Jij zei net, we zagen het niet aankomen. Maar waar zat precies de bottleneck? Nou, ook daar zit een probleem met data wat je over grenzen met elkaar moet communiceren. Dat kwamen we achter dat niet helemaal goed ging. En het andere is dat meestal we dit soort hele grootschalige overstromingen meestal in de winter voorkomen. En nu was het dus in de zomer? Ja, en dan hebben we meer vaak korte, heftige, kleine buien. Maar dit was zo'n groot neerslaggebied daar waren we niet op voorbereid op die manier. Maar als ik het zo beluister, dan is er aan samenwerking in deze Euromaas-regio, hè, zoals jullie hem noemen, dus daar waar Limburg, Nederland grenst aan Duitsland en België, nog wel iets te winnen. Zeker, ja. Komen we zo, want jullie werken dus aan oplossingen voor dit alles. Hoe kan een herhaling van die overstromingen bij nog meer klimaatverandering in de toekomst voorkomen worden? Dat is natuurlijk de grote vraag. Kun je eens vertellen, Martine, jullie richten je daarbij vooral ook op stedelijk gebied, hè, in eerste instantie? Nou, wij kijken eigenlijk zowel naar stedelijk en landelijk gebied en hoe we de buffercapaciteit of de sponswerking kunnen vergroten. En wat ik daarmee bedoel is het systeem wat je net in de intro ook al zei is kwetsbaar voor overstromingen, maar ook voor droogtes. Dus we willen eigenlijk dat het neerslag beter vastgehouden wordt en niet zo snel tot afstroming komt en tot overstromingen leidt. Maar vertel eens concreet, hoe ziet zo'n oplossing eruit? Nou, bijvoorbeeld voor het stedelijk gebied waar jij naar refereert, testen we hier op de Green Village, op de Waterstraat, allerlei dingen, allerlei doorlatende tegels of buffers met meer vergroening. En die zijn we ook aan het kijken in hoeverre dat ook in de geul toegepast kan worden. En ik begreep dat jullie iets proberen met slimme regentonnen? Ja. Daar zijn ook inderdaad, dat is ook een deel van de oplossing, een slimme regenton. Die kan je dus ook zeggen van, nou, die leeg je als er zo'n grote bui aankomt. En dan heb je wat extra berging om een deel van de neerslag op te vangen. Dan heb je voor de hoeveelheden die er vorig jaar gevallen zijn wel heel veel slimme regentonnen nodig. Maar het is een stukje, een puzzelstukje van de oplossing. En ook spannend, hè? Waterbuffers in de stad onder parkeerplaatsen, begreep ik. Ja, dat kan ook, inderdaad. En dat ook. Ja. Maar dat zijn dus in gebieden, hè, waar stedelijk geleefd wordt. In het meer landelijke gebied begrijp ik dat jullie als techneuten zo langzamerhand toch eigenlijk uitkomen op de voordelen van biologisch boeren. Hoe zit dat? Nou, wij zoeken naar het totaalplaatje van oplossingen. En we werken hierin bijvoorbeeld ook samen met Wageningen, waar ze veel meer met landbouw doen. En inderdaad, een van de oplossingsrichtingen is ook dat er manieren van landbouw zijn waar je veel meer water kan vasthouden en veel minder snel naar beneden laat stromen. En ik ben van de zomer zelf ook op een van die akkers geweest en ik heb met eigen ogen gezien hoe dat eruit ziet en ook hoe het bestendig is tegen droogtes. Dus ik denk dat daar ook heel veel mogelijkheden in zijn. En daarom werken we graag samen met onze collega's van Wageningen daarin. Ja, Als het over samenwerking gaat, wil ik toch weer even terug naar die internationale samenwerking. Want als ik jou goed beluister, dan is het zo dat als het om die rivier de Geul gaat, moeten we eigenlijk voor oplossingen naar de Belgen kijken. Want bij hen valt dus, viel in dit geval, kwam het meeste water terecht, maar ze konden het kennelijk ook niet goed genoeg opvangen. Hoe krijg jij hen mee? Want zij hebben dus minder last van het probleem dan wij in Nederland. Ja, dat klopt. Zeker voor die overstromingen. Van de andere kant hebben zij ook wel last van droogtes. En zij hebben ook last van een ander waterprobleem, waterkwaliteitsproblemen. Dus als je wat meer op zoek gaat naar oplossingen die zowel bijdragen aan droogtes, als aan overstromingen, als aan waterkwaliteit, dan heb je aan beide kanten meer wil, denk ik, om tot een oplossing te komen. Dus dat is waar wij naar zoeken. Naar die oplossingen die niet alleen voor overstromingen werken, want dat was vooral ons probleem, maar wat breder zijn dan dat. En lukt dat? Is er wil bij de Belgen? Nou, in ieder geval de wetenschappers waar wij mee werken, die, en ook de mensen, de professionals, dus de watermensen in Wallonië, daar is in ieder geval interesse en wil om aan te werken, samen te werken. Nou, Sebastiaan, doe jij vooral dus onderzoek naar dat andere stroomgebied waar we het al even over hadden, bij de Ruhr vanuit Duitsland. Lukt het daar al een beetje om over die landsgrenzen heen te denken? Ja, je zal wel moeten, want het water, dat maakt natuurlijk geen onderscheid tussen grenzen. En ik merk zelf wel in mijn onderzoekjes dat het wel moeilijk is, omdat je eigenlijk het verzamelen van informatie soms moeilijk is, omdat je het in stukjes wordt gehakt. Een deel komt uit Nederland, een deel komt uit Duitsland, en dan moet je het toch zelf proberen samen te voegen dan. Maar en kun je een beetje vertellen? Je probeert dus te bouwen aan een taal die iedereen verstaat als het om die metingen gaat. Maar er is ook, begreep ik, een hele gewone, simpele, praktische oplossing. Namelijk als iedereen elkaar misschien eens belt, in plaats van hele dure systemen ontwikkelt. Ja, klopt. Ja, want je kan wel hele mooie, nauwkeurige modellen hebben. Maar ik ben nu aan het onderzoeken van wat is nou de gevoeligheid voor wat je erin stopt. En in Duitsland heb je bijvoorbeeld de grote reservoirs in het Eifelgebied. Ja, en misschien is het juist belangrijker om te weten wat daar nou uitstroomt, in plaats van dat jouw model op de hoogste resolutie heeft of de nieuwste rekenmethodes. Dat op die manier informatie naar elkaar sturen of zelfs doorgeven, dat je daar eigenlijk al veel mee kunt winnen. En dan, Martine, tot slot. Ander probleempje in het kader van de internationale samenwerking. Het blijkt toch ook wel lastig om al die studenten van jullie die heel graag de wereld in willen, zover te krijgen dat ze in die regio aan de slag gaan. Ja, en daar werken we dus ook aan. Dat is het voordeel van zo'n watersnood als vorig jaar, dat het getalenteerde studenten zoals Sebastiaan aantrekt, die inderdaad in Limburg een bijdrage willen gaan leveren. Dus daar gaan we voorlopig de komende jaren wel mee door. Martine Rutte en Sebastiaan Hartging van de TU Delft, veel dank voor jullie komst en veel succes met jullie gezamenlijke onderzoek. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Een Australische landbouwkundige in Afrika bedacht een oplossing voor onze klimaatproblemen. Die ligt volgens hem in het ondergrondse bos. It's embarrassingly simple. Now people are expecting some big scientific explanation and complex machinery and all this kind of thing. It's embarrassingly simple, but I'm not ashamed because it works. Ja, beschamend eenvoudig noemt deze Tony Rinaudo zijn aanpak. Hij ontdekte hoe je opnieuw bos kunt laten groeien zonder ook maar één nieuwe boom te planten. Hier aan tafel iemand die alles over deze methode weet. Frans Bongers, hoogleraar bosecologie aan de Universiteit van Wageningen. Welkom, Frans. Dankjewel. In Ethiopië probeerde jij deze methode uit met lokale boeren. Voordat we naar dat ondergrondse bos gaan, want daar willen we natuurlijk alles over weten. Wat zien we daar in Ethiopië boven de grond, in het landschap waar jij werkt? Hoe ziet dat eruit? Nou, in het landschap waar we het nu over hebben, dat is het noorden van Ethiopië. Dat is een droog landschap, bergachtig. Het zit aan de zuidrand van de Sahel, dus zeg maar het hele Sahelgebied is eigenlijk vergelijkbaar. Maar het noorden van Ethiopië is waar het water van de Nijl vandaan komt, voor een groot deel. Dus er is wel regen, maar toch is het een kaal, relatief droog landschap. En waarom is dat een probleem voor de boeren daar? Dat is een probleem voor de boeren, omdat in het verleden heel veel bossen weggekapt is. En op die hellingen, daar spoelt de bodem snel weg. En dat betekent dat water wat er valt op het moment dat het valt, dat het heel snel wegloopt. Hetzelfde probleem waar we net ook over hadden. En dat wordt daar dus ook in grote bekkens opgevangen. Grote rivieren komen daar vandaan. En nou zegt deze Tony Rinaudo, moet je zeggen, een Australiër, de oplossing voor dit probleem zit in de grond. Zogenaamde ondergrondse bossen heeft hij het over. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, wat je daarbij moet voorstellen is eigenlijk dat in veel van die gebieden waar het verleden bos was, dat nog steeds restanten van dat bos in de bodem aanwezig zijn. En dat kunnen zijn wortelstokken, dat kunnen zijn stobben van bomen, maar dat kunnen ook zijn zaden die niet gekiemd zijn, die over een hele tijd blijven bestaan. En dan zeg ik even als randstedeling, stobben van bomen, dan hebben we het over stompjes? Ja, stompjes. Zoals wij hier, we hebben in Nederland het hakhoutsysteem. Dat is eigenlijk hetzelfde systeem. Daar laten we dat groeien en daar komt dan een scheut uit. In het verleden kappen we dan die eiken, als we bepaalde dikte hadden, kappen we die weg. Soms laten we het staan, krijg je weer een mooi bos. Nou, dat is hetzelfde principe daar. Dus niet meer die stobben en die scheuten wegkappen allemaal, maar dat laten staan en dan krijg je gewoon ontwikkeling van een bos. En dit u zegt, dan krijg je gewoon ontwikkeling van een bos. Maar ja, Je vraagt je toch af, hè, kunnen die zaden, wortels dan zo lang overleven? Vooral ook in meer woestijnachtige omgevingen. Nou, als je echt een woestijnachtige omgeving hebt voor heel lange tijd, dan is dat zeker niet het geval. Maar als het niet al te lang geleden is geweest, dan is dat zeker het geval. En dan is er ook voldoende aanwezig. Het punt is natuurlijk dat je dan bepaalde soorten krijgt die dat kunnen overleven over die tijd. Dus je hebt niet het volledige biodiversiteitspalet wat je hebt. Als je dat wil, dan heb je daarvoor moet je ook de bossen die er nog zijn en de elementen die er zijn in het landschap, die moet je blijven bewaren. En in Ethiopië is dat heel mooi, want daar hebben ze heel weinig bos, maar de bossen die er zijn, dat zijn bossen rond kerken in veel gebieden. En van daaruit zou je dus dat zou je dus als bron kunnen gebruiken voor de zaden die in dat omliggende landschap zijn. Want waarom moet dat precies daar gebeuren? Nou ja, omdat die daar overal zijn en verder is er weinig bos. Dus het bos wat nog in de bodem zit, dat moet je zien te behouden. Maar ja, Tegelijkertijd moet je ook die natuurlijke regeneratie van buiten accepteren. En dan krijg je een diverser, een beter bos. Want eventjes, hè, praktisch, hoe werkt dit? Die boeren hebben daar dus ook een hele belangrijke rol in. Die moeten namelijk op een andere manier omgaan met hun grond. Krijgt u hen makkelijk mee in dit verhaal? Nou, dat is op zich. Boeren zijn meestal opgevoed dat feit dat bomen de vijand zijn van de landbouw. En als we dat idee loslaten en niet meer denken in termen van competitie, maar denken in termen van facilitatie, dus een boer helpt het land. In droge gebieden is dat zo. Nu met klimaatverandering wordt het steeds warmer. Dus bij hele hoge temperaturen heb je soms bomen die dan en beter voor het water kunnen zorgen, beter voor schaduw kunnen zorgen. Dus die landbouwgewassen zijn beter. Dat beginnen boeren nu in te zien. Maar het is niet een makkelijk verhaal, omdat gewoon landbouworganisaties daar altijd tegen zijn geweest en die nu langzaamaan beginnen te begrijpen dat misschien wel een betere weg is. Een van uw argumenten om hen daarvan te overtuigen is ook dat het goedkoper is, hè? Het is veel goedkoper. Kijk, er is in dat gebied weinig. Het is natuurlijke regeneratie. Dus moeder natuur doet dit. En wat wij doen is helpen dat een beetje. En we moeten het dus laten gebeuren. Die bomen zijn er. We kunnen daar aan, maar we hoeven niet aan te planten. En op het ogenblik, het allerbelangrijkste wat eigenlijk met de hele klimaatverandering en bossen gebeurt, is dat veel mensen aanplanten, veel organisaties planten aan. En dat is niet altijd de beste oplossing. Maar dat is toch interessant, want dit idee van deze meneer Tony Rinaldo is niet van gisteren, als ik zo vrij mag zijn. In de jaren 80 kwam hij tot dit inzicht. Ja. Toch zegt u, wordt er nog steeds heel veel geplant. Waarom zijn we als dit zo revolutionair is, als u zegt, niet allang met z'n allen aan het doen? Nou, in heel veel landen zijn we dat met z'n allen aan het doen. Het duurt jaren voor je die organisaties zover krijgt dat ze dat concept van voedsel is landbouw, is niet bomen, dat je dat concept loslaat. Dat is een mentale verandering heb je daarvoor nodig. En dat is wat de laatste jaren komt. Ook omdat het feit dat we niet alleen naar klimaat kijken de laatste 20 jaar... maar dat we ook naar biodiversiteit kijken. Dus het gaat er ook om dat je die bomen laat dienen als aanjagers voor biodiversiteit. Als er een boom staat, komt er een vogeltje op af, die neemt een zaadje mee en die poept dat uit. En dan is er kans dat er weer nieuwe soorten komen. En dat gebeurt ook. En nou bent u goed bezig, laten we zeggen, in Ethiopië. En dan breekt er oorlog uit. Hè? Er woedt onder meer een bloedige strijd in het noorden, in Tigray. Staat dat bos van u er nog? Nou, voor een groot deel wel, omdat mensen daar niet meer heen durven te gaan. Ik kom nu 20 jaar in dat gebied in Noord-Ethiopië. En daar hebben ze allerlei je bossen op natuurlijke manieren laten hergroeien. door allerlei activiteiten ook. En nu is het zo dat mensen er niet in kunnen. Ze kunnen er niet uit, kunnen er niet in, et cetera. Dus dat is een ramp. We weten niet in precies in detail wat er gebeurt. Maar dat het erg is, is natuurlijk waar. Het is natuurlijk ook zo dat tegelijkertijd boeren niet het bos in durven te gaan door de oorlog. En dat betekent dus dat daar een natuurlijke regeneratie op gang blijft. Ja, ja, wat dat betreft hebt u het maar een beetje losgelaten. Nou ja, je moet wel, want anders dan kun je niet verder. En dat geldt voor de meeste mensen daar ook natuurlijk. Dat begrijp ik. Nou, hebt u hiermee geëxperimenteerd in Ethiopië? Maar kan dit nou ook op andere plekken? Ook daar waar het misschien de omstandigheden net wat minder gunstig zijn dan u net schetste voor dat noorden van Ethiopië? Kijk, als het heel ongunstig is, dan wordt het lastig. Wanneer is het heel ongunstig? Als er dus heel weinig regen valt, of als er geen stobben in de bodem zitten, of als er geen elementen van natuurlijk bos of in de buurt zijn, zodat er zaden kunnen komen. Als dat allemaal niet aanwezig is, dan heb je een probleem. Maar dat is in heel veel gebieden is dat niet zo. Een ander belangrijk element is dat dit gebeurt op landbouwgrond. Dus het gebeurt door en voor boeren op hun eigen land. Dus dat is wel belangrijk. En in sommige landen mogen boeren de bomen op hun land niet gebruiken, zijn niet van hun. Maar even dat we de omvang van deze toch door mensen als revolutionair gezien de oplossing begrijpen. Op wel hoeveel plekken gebeurt dit nou? We hebben het over Ethiopië gehad, elders. Het gebeurt in Niger, in Tsjaad, in Senegal, in Burkina Faso, in Ghana, in Kenia. En het zou ook, en in Malawi bijvoorbeeld, wat een veel natte gebied is, hetzelfde gebeurt. Natte gebieden is veel makkelijker natuurlijk. Veel regen. Want veel daar komen die wortels veel sneller uit de grond. Er is vaak nog veel meer bos aanwezig. Dus er zijn veel meer elementen. Dus dat is allemaal veel sneller. En daar gebeurt het ook niet genoeg. En hoe komt dat? Want ik hoorde een collega van u zeggen, dit verdient allemaal veel meer aandacht. Ook onder politici en beleidsmakers. Ja. Ook in Nederland. Want ook wij betalen nu via onze bijdrage aan de Wereldbank bijvoorbeeld. Hè, en de EU mee aan grote herbebossingsprojecten. Op die manier die u dus niet goed vindt. Waarom is het toch lastig om mensen hierin mee te krijgen? Nou, omdat mensen het idee hebben dat je de bomen kan planten en dat het dan sneller gaat. En dat is in eerste instantie ook zo. Het probleem een beetje is dat er vaak veel bomen doodgaan. En dus de overleving op lange termijn, die is kleiner. Veel van die projecten zijn maar voor een paar jaar. En ik zou willen pleiten voor een veel langere termijn projecten waar mensen langere zorg besteden aan de overleving van die bomen en die bossen in het veld. En op welke boeren termijn kunnen, en denken boeren we kunnen daarmee helpen. Op welke termijn denken we dan? Wat bedoelt u met nou, als u zegt, we moeten de langere termijn, ik bedoel, over hoeveel tijd staat dat? Nou, geen twee, drie jaar, maar 10, 20 jaar. De lange adem is nodig. Ja, de lange adem. Ik wil u hartelijk danken. Frans Bongers was bij ons hoogleraar bosecologie aan de Universiteit van Wageningen. En meer informatie ook over uw project is als altijd natuurlijk te vinden op nporadio1.nl. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Zoden aan de dijk. Ja, in onze klimaatstudio gaat NPO Radio 1 ook op zoek naar creatieve oplossingen van luisteraars voor het klimaatprobleem. Wat zet volgens u nou zoden aan de dijk? We leggen zoveel mogelijk ideeën voor aan ons panel. Zo kwam Bram Mank met het voorstel om zeewater te ontzouten. Oftewel, zoutwater omzetten in zoetwater, dat zo hard nodig is. Panelid en klimaatjournalist Heerde Boersma reageert. Nou, dat valt dus tegen. Dat is heel moeilijk. Om dat voor elkaar te krijgen, heb je ontzettend veel energie nodig. Onze watervraag is heel groot. En om dat voor maar een klein deel af te dekken, heb je een aantal kerncentrales nodig aan energie. En dat is het grote probleem. Het kan dus technisch wel, maar op dit moment is het nog zo duur om dat te doen, dat het eigenlijk niet uit kan. Er wordt zeker mee geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld in Israël, natuurlijk een land dat heel veel last heeft van droogte. Daar zijn meerdere bedrijven bezig om die techniek te optimaliseren, om het te ontzouten. Ik denk dat we er niet aan ontkomen op termijn. Maar ook hier geldt, op dit moment is er nog een behoorlijke economische bottleneck. Ja, die economische bottleneck. Het zal ook eens niet. Dan naar het idee van Mirjam Kronenberg. Zij stelt voor om al dat vliegen nou eens wat duurzamer te maken. Daar wordt al aan gewerkt, zo vertelt panelid Rut Mugge. Of Mugge, daar willen we afwezen hier in Delft. Professor hier aan de TU Delft. Vliegen creëert inderdaad veel broeikasgassen. En dus is verduurzamen belangrijk om de klimaatverandering aan te pakken. Momenteel wordt er binnen de vliegindustrie, maar ook de wetenschap, hard aan gewerkt om dit te realiseren. Zo zijn collega's van mij aan de TU Delft in samenwerking met KLM bezig met de ontwikkeling van de Flying V. De Flying V is een vliegtuig in de vorm van de letter V.